योग बुद्धि बता रहे थे तथा जिससे यथोक्त बुद्धि उत्पत्त विरोधादेव अनुष्ठान अयोगा तस्या तन निवर्तकत्वात् पूर्वमेव तदुत्पत्ते आत्मनो देहादि व्यतिरिक्तत्वाद्यपेक्षया धर्माधर्मं निष्कृष्य तेन ईश्वर आराधन रूपेण कर्मणा पुरुषो मोक्षाय युज्यते योग्यः संपद्यते तेन मोक्षस्य परंपरया साधनीभूत प्रागुक्त धर्मानुष्ठानात्मको योगः इत्यर्थः। योग बुद्धि आश्रयाम कर्म निष्ठां व्याख्या तु कामो योग शब्दार्थम आह, ये था ना, ये चल रहा था। अब योग बुद्धि का आश्रय करने वाले कर्म निष्ठा की व्याख्यान करने के लिए पहले योग शब्द का अर्थ क्या है वो बता रहे। यथोक्त बुद्धि उत्पत्तो विरोधात्, यथोक्त बुद्धि माने सांख्य बुद्धि की उत्पत्ति में विरुद्ध होने से अनुष्ठान अयोगात, अनुष्ठान का उचित योग न बनने से, अनुष्ठान के अयोग्य होने से तस्या हाथ निवर्तकत्वा, क्योंकि उल्टा उसका यह निवर्तक है इसका वह निवर्तक है। पूर्वमेव तदुत्पत्ति है, इसे कब होता है योग, सांख्य बुद्धि के बुद्धि की उत्पत्ति से पहले। आत्मनोध्यादि व्यतिरिक्तत्वाद्यपेक्षया, लेकिन यह भी जरूरी है आत्मा जो अध्याय से भिन्न है जानेगा तभी कर्म करेगा, वैदिक कर्मों को नहीं तो क्यों करेगा। आज भोगवादी लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि वो तो आत्मा से आत्मा के शरीर से भिन्न मानने की जरूरत नहीं है। साइंस यही कहता है शरीर से भिन्न कोई आत्मा है नहीं, वही भोगवाद में लिपटे हुए हैं, इसे इनका कहना है कि बस कर्मकांड छोड़ दो तो छोड़ दो। मुख्य चीज कर्म के लिए देह से भिन्न आत्मा मानना जरूरी है, जो कि जो आत्मा इस शरीर से निकल करके जाएगा फलभोग के लिए, यह मानने वाला ही कर्माधिकारी होगा। इसे कहते देहादि व्यतिरिक्तत्वादि अपेक्षया धर्माधर्म निष्कृष्य, धर्माधर्म को सम्यक प्रकार अनुष्ठान के द्वारा निष्कर्ष निकाल निष्कर्ष करके तेन ईश्वर आराधन रूपेण कर्मणा, तेन वो भी यदि ईश्वर आराधन रूपी कर्म कर देंगे, जैसे भगवान ने कहा स्वकर्मात्म अभ्यर्च सिद्धि विंदति मानव, सिद्धि मन अंतकरण शुद्धि, वो पॉइंट सीधे ले रहे हैं। तेन ईश्वर आराधन रूपेण कर्मणा पुरुषो मोक्षायुज्यते, तब पुरुष मोक्ष के योग से युक्त हो जाता है। योग्य संपद्य अर्थात अपने अंदर योग्यता का संपादन कर लेता, तेना मोक्ष सिद्ध परंपरा साधन भूत प्रागुक धर्मानुष्ठानात्मक योग इत्यर्थः। इसे मोक्ष सिद्धि के लिए परंपरा साधनी भूत प्रागुक्त धर्म, प्रागुक्त मतलब कर्म का अनुष्ठानात्मक योग, अनुष्ठानात्मक का नाम ही योग है। अद योग बुद्धि विभजन योगिन विभजते तद विषय मूल में, इसलिए मोक्ष साध अनुष्ठान निरूपण लक्षणों योग तद विषय बुद्धि योग बुद्धि सायेषां कर्मणां उचिता भवति ते योगिनः, वह बुद्धि जिन कर्मियों के लिए उचित है अर्थात सम्यक प्रकार से स्वीकृत हो जाता है उन लोगों को हम लोग योगी कहते हैं। अब उनमें भी दो प्रकार के हैं, इस प्रकार से तथा च भगवता विभक्ते द्वे बुद्धि निर्दिष्टे, इसलिए भगवान के द्वारा विभाग करके दो बुद्धियां जो है निर्देश की गई, कहा इसी द्वितीय अध्याय 39 श्लोक में, एषात्यभीता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु इति। भगवान विभाग पूर्वक इन दोनों बुद्धियों को वर्णन किया और साफ कह दिया एषात्यभीता सांख्ये, 38 तक बोल करके 39वें श्लोक में कहते हैं अब तुम्हारे लिए ये दोनों बातों में से एक बात मैंने कह दिया है, कौन सा सांख्य बुद्धि कह दिया अभिहिता, योगे तो इमाम सुनो, अब जो योग है योग नामक बुद्धि योग बुद्धि उसके बारे में तुम सुनो। तयोश्च सांख्य बुद्धि आश्रयम ज्ञान योग निष्ठां सांख्यानां विभक्तां वक्षते, और उन दोनों में से सांख्य बुद्धि को आश्रय करने वाले ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त निष्ठा को आश्रय करने वाले लोगों को उन सांख्य पुरुषों के बारे में विभक्ताम वक्षति विभाग पूर्वक कथन करेंगे तीसरे अध्याय में, 3:3 तीसरे अध्याय तीसरे श्लोक में पूरा वेदात्मना मया प्रोक्ता लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगः, उसी को व्याख्या कर पुरा मने वेदात्मना पूरा आसन सृष्टि आगे आदौ मया प्रोक्ता इति ये तीन तीन के श्लोक का है। ज्ञान योग सांख्यानाम कर्मयोग योगिना मुद्रार्थ है। तथा च योग बुद्धि आश्रयाम कर्मयोग निष्ठा विभक्तांच वक्षति। योग बुद्धि को आश्रय करके कर्मयोग के द्वारा स्वनिष्ठा को प्राप्त करने वाले फलादियों को निष्ठा के प्राप्त करने वाले लोगों को विभाग पूर्व कथन करता कहते कर्मयोगेन योगिना एवं सांख्य बुद्धि योग बुद्धि आश्रित द्वे निष्ठे विभक्ते भगवतैव मुक्ते। इस प्रकार से सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि को आश्रय करके दो निष्ठाएं अलग अलग विभक्त है और वह भगवान के द्वारा ही स्मृति में जैसे कहा हुआ है। फिर कहेंगे श्रुति में भी ऐसा दो विभाग है, भगवान के कहे हुए विभाग के साथ विरोध हुआ और वहां पर भी श्रुति के विभाग के साथ भी विरोध होगा। इसलिए हमने क्या कहा था विभाग वचनात् स्मृतौ विभाग वचनात् श्रुतौ अपि विभाग वचनात्। और इन वचनों का आपका ज्ञान कौन समझ क्या हो जाएगा विरोधा। श्रुति में भी विभाग वचन है, स्मृति में भी विभाग वचन है, इनका विरोध होगा आपका कर्म ज्ञान समुच्चय। ज्ञान कर्मण कर्तृत्व कर्तृत्व एकत्व अनेकत्व बुद्धियाश्रय एक पुरुष आश्रयत्व संभव पश्यता भगवतैव मुक्ते। ऐसे अनुभव कर रहे पूर्वानुभव कि भगवान क्या देख रहे हैं, क्यों विभाग कर रहे हैं भगवान सांख्य निष्ठा और कर्म निष्ठा को। क्योंकि भगवान की दृष्टि में दिखाई दे रहा है कि भाई कर्तृत्व अकर्तृत्व, कर्म निष्ठा के लिए कर्तृत्व जरूरत है, सांख्य निष्ठा में अकर्तृत्व है और सांख्य निष्ठा में एकत्व है और कर्म निष्ठा के लिए अनेकत्व अपेक्षित है। ऐसे जो प्रवृत्त बुद्धियां को आश्रय करने वाली दोनों निष्ठाएं ज्ञान कर्म निष्ठाएं वह एक पुरुष में आश्रित होना असंभव देखते हुए भगवान ने भगवता वे निष्ठी वक्ते उगते। ऐसे यहां तक पहला जवाब पूरा हो गया विभाग वचनात्। अब अपने विभाग वचन को स्मृतिस्थ नहीं है, कोई कह सकता है स्मृतिस्थ अप्रमाणिक मस्तु अवेद मूलकत्व नहीं अस्मा स्मृतिस्तु वेद मूलक श्रुति मूलकत्व। तब प्रश्न पूरे कौन सी श्रुतियां कहते प्रधान परिषद पढ़ लो सारा प्रधान लाएंगे अब यहां श्रुति विरोधा मैंने श्रुति में कथित विभाग का भी विरोध हो रहा है। इससे पूर्व थोड़ी टीका में तथा चेती अधियोगी विभजन योगिनो विभजते उक्ते बुद्धि द्वय भगवत अभिमतिम दर्शय तथा चेती सांख्य बुद्धि आश्रय ज्ञान निष्ठा इत्यपि भगवत अभिमतम इत्याह। ज्ञानम एव योगो इति ज्ञान योग कर्मधारय समास ज्ञानम एव योगो इति ज्ञान योग तेन ही ब्रह्मणा युज्यते तादात्म्यम आपद्यते। उसी के द्वारा आप ब्रह्म के साथ तादात्म्य हो जाएंगे। अब ब्रह्म से भिन्न है अज्ञान काल में, अज्ञान रूपी योग से क्या हो जाएगा ब्रह्म से तादात्म्य हो जाएंगे। अर्थात प्रतीत भ्रांति निरूपिता जो भेद वो निवृत्त हो जाएगा। तेना सन्यासी नाम निष्ठा निश्चय स्थिति इसके द्वारा सन्यासियों की जो निष्ठा है वो निश्चय पूर्व स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य परिसमाप्ति और तात्पर्य द्वारा जो तात्पर्य है तत्परता के द्वारा तात्पर्य तत्परता तात्पर्य तत् मैंने ब्रह्म पर सर्वाणी इंद्रिया तेषा वृत्तिश्चेति तत्पर तस्य परहित तत्परः तस्य भावः तात्पर्यम् तेन तात्पर्येण परिसमाप्ति स्यात्। उनका लक्ष्य की प्राप्ति पूर्ण हो जाता है। ताम कर्मनिष्ठा तो व्यतिरिक्ता और वो जो है ज्ञान निष्ठा कर्मनिष्ठा से भिन्न है, इसलिए निष्ठयोर मध्ये व्यतिरिक्ताम कर्मनिष्ठा तो व्यतिरिक्ताम निष्ठयोर मध्ये निष्कृष्य दो निष्ठाओं को बीच में से अलग अलग करके भगवान वक्षति की योजना भगवान जो है कहेंगे आगे कहा तीसरे अध्याय लोक कैसे दिशा निष्ठा पुरा प्रोक्ता हमारे ज्ञान योग सांख्या नाम कर्म योग योगी नाम वाक्य मुक्तार्थ विषय अर्थ तो अनुभूति अर्थ तो अनुवाद के इसलिए पुरा मैंने वेदात्मना भाष्यकार पर श्लोक को नहीं दिया अर्थतः निर्देश कर दिया, पुरा मया प्रोक्ता ऐसा अर्थतः निर्देश कर दिया। योग बुद्धि आश्रय कर्मनिष्ठा इत्यत्रापि भगवत अनुमति आदर्शयति। और योग बुद्धि आश्रय कर्मनिष्ठा भी है, दोनों में योग है, दोनों में योग है, क्योंकि एक योग वह है जो आपके स्वरूप से जोड़ रहा है, दूसरा योग वह है जो बाह्य जगत के स्वर्ग आदि फलों से जोड़ देता है। इसे दोनों में योग शब्द का प्रयोग हो गया, ज्ञान योग कर्म योग, दो इस तरह से दोनों में कोई योग निष्ठा भी कहा जा सकता है। आ तो प्रथम प्रथम नाम से बोलना चाहो, सांख्य निष्ठा कर्म निष्ठा शब्द से भी कह देना। कर्मैव योग, इसलिए इस पक्ष में भी देखिए, कर्मैव योग इति कर्म योग तेन ही बुद्धि शुद्धि द्वारा, कर्मैव योग इति कर्म योग, उसके द्वारा क्या करोगे आप, कहते बुद्धि शुद्धि अंतरण शुद्धि के द्वारा मोक्ष हेतु ज्ञानाय पुमान जते, मोक्ष का हेतु होता ज्ञान के लिए पुरुष युक्त हो जाता है। तेन निष्ठाम कर्मिणाम ज्ञान निष्ठा विलक्षणाम, इसलिए उस कर्मयोग के द्वारा जो निष्ठा है कर्मियों के अंदर, वह निष्ठा ज्ञान निष्ठा से विलक्षण है। कर्मयोगे इत्यादि न वक्षति भगवान की योजना, इसी को कर्मयोगे योगी नाम करके भगवान तीसरे अध्याय तीसरे सूक्ष्म में कहेंगे। निष्ठादयम बुद्धिद्वयाश्रयम भगवता विभज्युक्तम, इस प्रकार से निष्ठाद्वय को बुद्धिद्वय के द्वारा विभाग पर भगवान ने जो कहा है उसको संहार कर दे रहे हैं। एवं सांख्य बुद्धि योग दिंची इत्यादि कया पुनर अपुनः अकर्तृत्व एकत्व बुद्धियाश्रम, कया पुनः अनुपपत्या भगवता निष्ठाद्वयम विभज्य उक्तम। हाँ यहां लेना, कया पुनः किसके द्वारा अनुपत्ति को लेकर के भगवान निष्ठाद्वय को कहा, क्या देख रहे हैं भगवान, क्यों इन निष्ठाद्वय को एक साथ हो नहीं सकता मान रहे हैं, क्या कारण है, काम तो बताना पड़ेगा ना। भगवान की दृष्टि में ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोगों में दिखाई दे रहा है जिसके वजह से वो मानते हैं कि एक पुरुष के अंदर दोनों निष्ठा एक कालावच्छे देना हो नहीं सकता, क्या चीज है। तब वर्णन किया कर्तृत्व अकर्तृत्व, सांख्य निष्ठा अकर्तृत्व का जो ओर ले जाता है, कर्मनिष्ठा कर्तृत्व की ओर ले जाता है, सांख्य निष्ठा एकत्व की अपेक्षा रखता है और कर्मनिष्ठा अनेकत्व की अपेक्षा करता है। ऐसे पुरुष विरुद्ध एकत्व अनेकत्व कर्तृत्व कर्तृत्व एक पुरुष में हो नहीं सकता, यह देखते हुए भगवान ने जो है दो निष्ठाओं को परस्पर विरुद्ध और विलक्षण दो निष्ठाएं रूपेण वर्णन किया। कर्म ही कर्तृत्व आदि अनेकत्व बुद्धि आश्रय, ज्ञान पुनः अकर्तृत्व एकत्व बुद्धि आश्रय, तदुभयम् इत्थम् विरुद्ध साधन साध्यत्वात् नैकावस्थस्यैव पुरुषस्य संभवति। एक कर्म कैसा है, कर्तृत्व आदि अनेकत्व बुद्धि का आश्रय करता है और ज्ञान अकर्तृत्व एकत्व आदि बुद्धि का आश्रय करता है। ये दोनों के दोनों जब इस प्रकार के विरुद्ध साधन साध्य वाले होने से एक अवस्था वाला पुरुष के अंदर एक कालावच्छेद नहीं हो सकता, अतो युक्तम इतर विभाग वचन इत्यर्थ, इसलिए वह विभाग वचन करना उचित है। आज समुच्चय नहीं हो सकता, विभाग वचन ही उचित हो गया, आज श्रुतियों को लाना पड़ेगा। यतैत तद विभाग वचन, जिस प्रकार से यह विभाग वचन भगवान ने कहा है, तथैव दर्शितम शातपुथिये ब्राह्मणे, उसी प्रकार से बिल्कुल निष्ठाद्वय का विभाजन पूर्वक और प्रसवृद्ध को भी सुस्पष्ट रूपेण बृहदारण्यकोपनिषद में वाजसनी ब्राह्मण कहते हैं, शातपुथी ब्राह्मण कहते हैं, अनेक नाम से पुकारा जाता है बृहदारण्यकोपनिषद को, उसमें विद्यमान है ये। एतमेव प्रव्राजनो लोकमिच्छन्तो ब्राह्मण प्रव्रजन्ती, चार चार बाईस, तत्रैव च उसी चार चार बाईस बहुत लंबा छोटा मंत्र है, वहां पर कहा इति सर्वकर्मा संन्यास विधाय तच्छेषेण किं प्रजया करिष्यामो योषा येषां नोयम् आत्मा अयम् लोकैति, तत्रैव च प्राग्दार परिग्रहात्, देखिए पार प्राग्दार परिग्रहात् पुरुष आत्मा प्राकृतो धर्मजिज्ञासोत्तरकालं लोकत्रयसाधनं पुत्रं दिप्रकारं च वित्तं मानुषं दैवं च, तत्र मानुषं वित्तं कर्मरूपं पितृलोकप्राप्तिसाधनं विद्यांच दैवं वित्तं देवलोक प्राप्ति साधनं स्वकामिति अविद्या कामत एव सर्वाणि कर्माणि श्रोतादि दर्शितानि। दिस इज 1417 1417 तत्रे मने उसी उपनिषद में प्रथम अध्याय चौथे ब्राह्मण सत्रवा प्रपाटक या कंडिका 1-4-17। तो चार चार बाईस पहले क्या आया, एतमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तः, इस ब्रह्म को ही चाहते हुए, एतमेव इच्छन्तः, एतमेव लोकम ब्रह्म रूपी लोकों को चाहते हुए, प्रव्राजिनो सन्यासी लोग जो है ब्राह्मण लोग प्रव्रजन्ति प्रव्रजन कर देते हैं, घर द्वार सब छोड़ के चले जाते हैं। यदि सर्वकर्म संन्यासम विधाय, सर्वकर्म संन्यास के विधान करके तच्छेषेण उसी का अंग रूपेण क्या जोड़ा, किम प्रजया करिष्यामो येषां नोयम आत्मा अयम लोकः इति, अरे प्रजादि संतान को लेकर मैं क्या करूंगा है? जो कि यह आत्मा नहीं है, यह लोक नहीं हो सकते, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ये हमको बर्बाद करने वाले हैं, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं, ये जानने वाला क्यों उन लफड़े में पड़ा रहेगा, जब तक जानेगा नहीं उनमें सुख है सोचता है, उसे सुख शांति मिलने वाला है, बुढ़ापे में दो रोटी मिलेगा सोचेगा, तो वो अपना लगा रहेगा दिन रात, और इस लोक से मैं इसके वजह द्वारा यश मिलेगा और परलोक में मेरी गति बनेगी, वहां में सुखपूर्वक रहूंगा क्योंकि श्राद्ध करते रहेगा, तर्पण देते रहेगा, मेरा तो उद्धार हो जाएगा, ऐसा सोच करके पीछे लगे रहते हैं बच्चों को पालने में पैदा करके। लेकिन अंत तो गतवाना यह लोक न पर लोक कोई लोक नहीं, ऐसा हो जाता है दुर्गति। किम प्रजा करिष्याम ये शाम नोयम आत्मयम लोक इति, तत्रैव च उसी प्रधान को प्रसाद में प्रथम अध्याय चौथे पाद सत्रहवीं कंडिका में कहा, चौथे ब्राह्मण सत्रहवीं कंडिका, प्राग दार परिग्रहात, पत्नी का पाणी ग्रहण करने से पहले पुरुष आत्मा प्राकृत, यह पुरुष आत्मा जय रूपेण जैसा पैदा हुआ था वैसे ही आराम से था, एकाकी था, मस्त था। लेकिन धर्म जिज्ञासा उत्तर काल मन में हुआ, धर्म की जिज्ञासा हुई, मैं धर्मानुष्ठान करूं, कुछ यज्ञ धर्म मतलब यज्ञादि का अनुष्ठान करूं, ऐसा सोचा। उसके उत्तर काल में क्या, लोकत्रय साधनम पुत्रम, लोकत्रय साधन पुत्र की अपेक्षा हुई, पुत्र में स्यात्, अब पुत्र कहां से आएगा, तब जाया में स्यात् बोलते मंत्र में, फिर जाया आएगी, पुत्र तो आ जाएगा लेकिन उसे काम कैसे चलेगा, वित्तम में स्यात् कहेगा, वित्त के बिना कैसे चलेगा काम, कर्म भी नहीं होगा, पेट भी नहीं पलेगा, सारा काम बिगड़ जाएगा, गृहस्थी का कर्म। दिप प्रकारंच वित्तम, इसे दो प्रकार के वित्त का वर्णन किया वहां पर, मानुषम वित्तम दैवंच वित्तम, मानुष वित्त और दैव वित्त, मानुष वित्त क्या है तत्र, मानुषम वित्तम कर्म रूपम पितृलोक प्राप्ति साधनम, मानुष वित्त का मतलब पैसा नहीं, पैसा तो गौण है, लेकिन पैसे से होने वाला कर्म, अभी कैसा कर्म, जो स्वर्गादि लोकों को प्राप्त कराने वाला कर्म, ऐसे कर्मों को मानुष वित्त कहते हैं, और जो उपासनाएं हैं विद्यांच दैवम वित्तम, विद्या मैंने उपासना है वो क्या है, दैव वित्त है, क्यों, देवलोक प्राप्ति साधनम, इन सारे चीजों को सो अकामित इत्यादि से आरंभ करके अविद्या काम होता एव अविद्या का कार्यभूत कामवान पुरुष के द्वारा होने वाला सर्वाणी कर्माणि श्रोतादि दर्शितानी, सकल श्रोतादि सकल कर्मों को दर्शाया है 1-4-17 में, और आगे बढ़ते हुए तेभ्यो वित्थाय प्रव्रजंती, देखिए कल जो चर्चा कर रहे थे ना, तेभ्यो वित्थाय इन्हीं श्रोतादि सकल कर्मों से वित्थाय प्रव्रजंती, और उसको कैसे उन्होंने बोला, पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना, इन तीनों ऐशाओं से वित्थाय भैक्ष चरण चरंती। अब इसको मन से केवल त्यागने से कैसे चलेगा है? नहीं होगा है? यही कर्म बताना वर्णन वही कर रहा, आगे जाकर विस्तार समझा रहे हैं, कौन से सर्वकर्म, यही सब कर्म, इन्हीं को त्याग करके जाना है, एषणा त्रय त्याग पूर्वक कर्म त्याग, और एषणा कहाँ है, अंदर में भरा पड़ा है, ये सी हृदय श्रद्धा कामा तेव एषणा, इसलिए मन से बाह्य वस्तुओं को त्यागने मात्र से काम चलता नहीं, और मन से नहीं, और लोग तो बाहर से त्याग आ जाते हैं, मन से त्यागते नहीं, वो और गलत हो गया। इच्छा तो मन में ही होता है ना स्वामी जी, जो कामनाएं होता है वो मन में से अंतकरण में ही है, कोई संशय नहीं है। इन मन से उसको त्यागने से नहीं चलेगा। ये ना त्यजति तत्यज, समस्या तो ये है वो जो अहंकार जब तक बैठा रहता है ना, वो मन के द्वारा सबको त्यागते रहता है, लेकिन अहंकार उसको पकड़े रहता है, और मन को कहते त्याग देना, नाटक करते हैं दोनों मिलकर। समस्या तो ये है, इसलिए भगवान ये न त्यजति तत्यज कहा है, जिसके द्वारा मन के द्वारा हम त्यागने के पीछे क्या है, मैं अपने मन के द्वारा मैं है ना, वहां मैं त्याग किया हूं, मैंने अमुक चीज को त्याग दिया, मैंने अमुक चीज को त्याग दिया, और मैं को कौन त्यागेगा? और ज्ञान के भी देवरा नष्ट नहीं होने वाला, उसका त्याग इतना आसान नहीं है। इसीलिए कहा भक्ष चरण चलते, तुम्हारे अहंकार तब टूटेगी जब भिक्षा में जाओगे, पता चलेगा। आसान नहीं है मांगना, नारायण हरि कहते कांपता है, दिल गवा नहीं देता है, और ऐसे जब अन्य क्षेत्र में खाओ बोलता है, बुद्धि बहुत चालाक है, अपने विवेक को स्थिर रखना पड़ता है। तब ये बुद्धि और मन कहे अनुसार विवेक को बहने दो तो गए, विज्ञानवान सारथी सरेगा, अपना कंट्रोल में रखना जरूरी है, अहंकार थोड़ी टूट जाएगा। आप कालिका में अमृत क्षेत्र में खड़े कर रहे हो, वहां भी इज्जत से दे ही रहे, वहां न मांगना पड़ता है, गए कमंडलियों कर दिया, वो अपने आप डाल देते, वो ढक ले आए, कौन सी बड़ा बात हो गई उसमें। जैसे सब्जी मार्केट में जाती हूँ करती हुई, तो बैग वो सब्जी डालता है, वो मांगना थोड़ी हुआ, मतलब पैसा देते हो या राम राम देते हो, ठीक है। अनेक क्षेत्र में जाते हैं तो मैनेजर को पहले राम राम करना पड़ता है, नहीं करें तो उन्होंने नाराज हो जाएगा। तो राम राम दिए, रोटी ले आए, और पैसा दिए, सब्जी लाए, फर्क क्या पड़ा? अहंकार टूटने के लिए इसलिए परिव्रजन बहुत जरूरी कहा, परिव्रजन आवश्यकता है, भिक्षाचर्य, भिक्षाचर्यम चरण, तीसरे शब्दावली वहां पर है, वही इसने प्रयोग किया था अर्जुन ने भी, भिक्षाचर्य। संन्यास के मूल दो चीज बीच अहंकार को किसी तरह से नष्ट करना है, बाकी सब तो त्याग हो ही जाएगा। उसको त्यागना बड़ा कठिन नहीं है, भौतिक वस्तुओं को त्यागना आसान है, इष्टों को भी मार देना आसान है, संतो ही जो मन को मार दिया, इच्छाएं जगी, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं करूंगा, हट कर लो, वो भी छूट जाएंगे। कब तक कहेगा वो भी? चुप हो जाएगा बाद में बोलते बोलते, जब देखेगा एक भी डिमांड पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? जिसे हम लोगों की बात आते हैं, लोग डिमांड मत करते हैं, हम उसके डिमांड पूरी नहीं करते, क्या करें? एक बार दो बार तीन बार बाद हमसे डिमांड करना ही बंद कर देंगे, इनसे कुछ ही पूछो तो मांग देने तो है नहीं। इन्होंने शुरू शुरू में आप लोगों के कितने लोग आए पर्ची लेकर के, पैसा दो, हमने शुरू में कहे मत देने को भी, नहीं तो रोज लाइन लगा रहे हैं, अब आना ही बंद है। तो ये कि डिमांड को आप मन बुद्धि डिमांड करें उसको मत दो, तो कोई नहीं आता, एक भी वासना नहीं जगेगा, एक भी ऐसा नहीं होंगे। लेकिन अहंकार जो रहेगा ना, ये उस त्याग का भी अहंकार करेगा, मैं विरक्त हूं, मैं विद्वान हूं, मैं क्यों झुकूंगा किसी के सामने, सब मेरे को नमन करना चाहिए, मैं क्यों किसी को नमन कहूंगा। और श्लोक बोलेंगे वेदांत निर्नमस्कार हो, श्लोक बोलेंगे, अरे वो स्थिति में यदि हो आप वाकई में, आप कुछ किससे प्रणाम की अपेक्षा क्यों करते हैं? वाक्य में आप श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है और ब्राह्म स्थिति है, आप किसे प्रणाम की भी तो अपेक्षा मत करो। दूसरे करता है तो आपके अहंकार पुष्ट होती, खुश होते, हाँ ये कर रहा है, ठीक कर रहा है, अरे नहीं करता है, ये बदमाश है, ये भेद बुद्धि है, तो ब्रह्मनिष्ठा कहाँ हुई फिर? वो ब्रह्मनिष्ठा है क्या? वो भेद बुद्धि खत्म होना चाहिए, बात करते उस ऊंची स्थिति की, लेकिन व्यवहार बिल्कुल विपरीत है। ये सब अहंकार के कारण, और भगवान की कृपा से उनके अहंकार पुष्ट होते रहता है। भगवान भी नहीं चाहते सब मुक्त हो जावे कोई, वो भी चाहते ऐसे बने रहने दो चार आचार्य। इसे कठिन है, इतना आसान नहीं। वेदांत वेदांत मंत्रों को समझना ही कठिन होता है, अर्थ का अनर्थ लगा देते हैं लोग, जबकि मंत्रों में स्पष्ट है ये सब चीज है, मंत्रों में ही है। तेभ्य वित्थाय प्रवृजंती थी वित्थान आत्मेव लोकम इच्छतो अकाम से विहितम, आ गया ना, वित्थानम आत्मनमेव लोकम इच्छतो, इस आत्मा को रूपी लोग कोई चाहते हुए को वित्थान का भी जो विधान किया है वो अकाम पुरुष के प्रति विधान किया है। त्रिवेदत विभाग वचन अनुपन्नं स्यात् यदि श्रौत कर्म ज्ञान यो समुच्चयो अभिप्रेत स्यात् भगवतः, ये दूसरी भी हेतु श्रुति विरोधात खत्म हो गया। वह यह जो विभाग वचन है, जो श्रौत विभाग वचन है, वो भी क्या हो जाएगा, अनुपपन्न विरुद्ध हो जाएगा। यदि श्रौत कर्म ज्ञान यो श्रौत कर्मों को ज्ञानों के साथ में, ज्ञान के साथ में समुच्चय अभिप्रेत होता भगवान के द्वारा, भगवत अभिप्रेत सात समुच्चय तर्री अनुपन्नम सात, ऐसा अनुभव। यदि भगवान के द्वारा समुच्चिष्ट होता फिर भगवान की यह स्मृति जो है गीता स्मृति भी श्रुति विरुद्ध हो जाती। इसलिए भगवान ने भी श्रुति विरुद्ध न होवे अति विभाग वचन ही कथन किया है। यथा इति तत्र ज्ञान निष्ठा विषय वाक्यम पठति प्रकृतम आत्मनम नित्य विज्ञप्ति स्वभावम। अगर प्रकृत आत्मा क्या है, नित्य विज्ञप्ति स्वभाव, उपनिषद में वेद तुम इच्छंत, उसको जानने की इच्छा से त्रिविधेपि कर्म फले, त्रिविधेपि कर्म फले वैतृष्ण भाग, तीन प्रकार का कर्म का फल है। कौन तीन प्रकार का है, उत्तरायण मार्ग से अपुनरावृत्ति फल, दक्षिणायन मार्ग से पुनरावृत्ति रूप फल, और तीसरा जैसमरेश्वर। इन तीनों से विरक्त है तो वेदांति अधिकारी हो जाएंगे। और कर्मफले वैतृष्ट भाज सर्वाणि कर्माणि परित्यज्य ज्ञान निष्ठा भवन्ति पंचम लकार स्वीकारेण संन्यास विधि विवक्षित्वा सकल कर्मों को, क्योंकि यही कर्म इन्हीं तीन प्रकार के फलों के लिए आप सकल प्रकार के श्रुति स्मृति लौकिक कर्मों को करते हैं, उसे सर्व कर्म संन्यास से श्रौत स्मार्त लौकिक जो त्रिविध फल का कारण है सकल कर्मों को त्यागना है। ज्ञान निष्ठा भवंती थी परित्यज्य ज्ञान निष्ठा भवंती थी पंचम लकार स्वीकारेण, यहां पर जो आया है वो पंचम लकार मतलब लेट लकार है ना, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंगलिंग, लेट लकार को पंचम लकार कहते, पंचो लगा पंचम लकार छंदसी दृष्ट पंचम लकार स्वीकार संन्यास विधि विवक्षित्वा तस्य विधे शेषेण उसी विधि का अंगत्वेन, शेषत्व ने अंगत्वेन अर्थवादेन किम प्रजया इत्यादि ना मोक्ष ज्ञान उक्तम, मोक्ष फल जो है ज्ञान का जो स्वरूप है उस कथन किया है। नन फल भावात प्रजा प्रजाक्षेप नोपपद्यते पुत्रेण एतल्लोक जेस्य, ऐसे प्रजा को कहना कैसे हो जाए, किम प्रजा कृष्ण, ये कैसे कह सकते हो आप, हे प्रजा का भी फल है यह लोक में यश की प्राप्ति, परलोक में स्थिरता, कैसे आप कहते प्रजा से कोई फल नहीं। पूर्व पक्षी कहता है फल भाव, फल भाव फल अभाव नहीं है, किम प्रजा कृष्ण के तरह आपने क्या कहा, इधर से प्रजा से कोई फल नहीं है ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन फल है। प्रजाक्षेप नोपदे से प्रजा का आक्षेप कर देना उचित नहीं है कि पुत्रेण इतल लोक जैसे वाक्यांतर सिद्धत्वात् पुत्रेण इन लोको जय, ये कहा है उसी प्रधान उपनिषद में अन्य वाक्य के द्वारा। विदुषाम इत्याशंक्य तब सिद्धांत क्या कहता है, विदुषाम प्रजा साध्य मनुष्य लोकस्य आत्मव्यतिरेकेण अभावात्, प्रजा साध्य क्या है, पुत्र साध्य अयम लोक जो मनुष्य लोक है वो भी आपकी आत्मा से भिन्न नहीं है, श्रौत कर्म साध्य स्वर्ग लोक भी आपकी आत्मा से भिन्न नहीं है, सब कुछ आपकी आत्मा में कल्पित है, इसे उनको प्राप्त करने अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रजा साध्य मनुष्य लोकस्य आत्मव्यतिरेक अभावात आत्मश्च असाध्यत्वात आक्षेप युक्तिमान इति विवक्षित्वा आह, अति जो आक्षेप मोक्षकालीन स्थिति को लेकर के वह उचित है ये बात कह रहे हैं विवक्षित येषाम इत्यादि। इति ज्ञानम दर्शयति शेष तस्मिन्नेव ब्राह्मणे कर्मनिष्ठा विषय वाक्यम दर्शयति, अब कर्मनिष्ठा विषय वाक्य कहाँ है, प्रथम अध्याय में वो दिखा रहे हैं। तत्रैवेति प्राकृतत्वम अतत्व दर्शित्वेन अज्ञत्वम, प्राकृतो का मतलब क्या, प्राकृत का मतलब अतत्वदर्शी है, अज्ञानी है। सच ब्रह्मचारी सन गुरु समीप यथाविधि वेदम अधीत्य, व ब्रह्मचारी होकर गुरु के शरण के समीप में जाकर यथाविधि वेदों का अध्ययन करके अर्थ ज्ञानार्थम धर्म जिज्ञासा कृत्वा, अर्थ ज्ञान के धर्म जिज्ञासा को करके तदुत्तर कालम लोकत्र प्राप्ति साधन पुत्रादित्रयम स्व कामित जाया में से इत्यादि ना कामितवान शर्तम इत्यर्थः, धर्म जिज्ञासा करके उसके उत्तर काल में लोकत्र प्राप्ति का साधन पुत्रादि का साधन होता, कौन सी चीज को लिया उसने, तीन चीज जाया मानुषवित दैवित तीन को लेकर काम चलता है। इत्यादि न कामितवान श्रुतम इत्यर्थ वित्त विभजते ये प्रकार तदेव प्रकार वैरूप्य आह मानस मानस व्याचे इत्यादि तथा फल प्रवसायित्व आह पितृलोक उसका फल है। मानस केवल का केवल कर्म करोगे तो पितृलोक मिलेगा स्वर्ग आदि नहीं मिलेगा और उपासना विशेष करेंगे तो देवलोक आदि मिल जाएंगे। अविद्येति अज्ञे से कामना विशिष्ट से कर्मणि कर्माणि स्वकामित इत्यादि दर्शितानि इत्यर्थः अज्ञ पुरुष जो है जो कामना विशिष्ट है उसके लिए ही कर्मों का विधान हुआ है इस बात को स्वकामित इत्यादि उपनिषद के मंत्रों के द्वारा दर्शाया गया है। ज्ञान निष्ठा विषय दर्शित श्रुति तात्पर्य दर्शे दी ज्ञान निष्ठा विषय रूपेण दर्शित श्रुति है उसका भी तात्पर्य बता रहे हैं। ते भेदी कर्म सुविरक्त सेव संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा प्राग उदाहृत श्रुतिया दर्शिता जो कर्मों में विरक्त हो चुका है कर्मसु मैंने कर्म विषय वैराग्य जिसके सुस्पष्ट है ऐसे वैराग्य व्यक्ति को ही वो भी संन्यास पूर्विका एव ज्ञान निष्ठा प्राग उदाहृत श्रुतिया दर्शिता संन्यास पूर्विक ज्ञान निष्ठा प्राग पूर्व उदाहरण श्रुति के द्वारा दर्शाया गया है। इसलिए अवस्था भेदेन एक अज्ञान अवस्था हो गया एक ज्ञान अवस्था हो गया अवस्था भेद ज्ञान कर्मण और भिन्नाधिकारत्वस्य श्रुतत्वात् ज्ञान कर्म दोनों के भिन्न अधिकार ये बात स्पष्ट है श्रुत है। तन्मूलेन भगवतो इसी श्रुति मूलक भगवान ने क्या किया है विभाग वचनेन अपना स्मृति में भी विभाग वचन के द्वारा शास्त्र से समुच्चय प्रत्यम प्रतिज्ञातम अपबाधितम इति साधितम शास्त्र का जो लोग समुच्चय प्रता प्रतिज्ञा करते हैं उनको बाधित कर दिया खंडित कर दे रहे हैं इति साधितम भवति किंच समुच्चय ज्ञान से श्रोतेन स्मार्तेन वा कर्मणा वक्षते यदि प्रथमस्तत्राह। इसमें विकल्प उठाएंगे आप श्रौत कर्मों का समुच्चय मानना है या स्मार्त कर्मों का समुच्चय मानना है उससे पहले का खंडन करते हैं श्रौत कर्मों के साथ समुच्चय नहीं होगा। तदेतत् क्यों इसी श्रुतियों के आधार पर तदेतत् विभाग वचनम अनुपन्नम स्यात् यदि श्रौत कर्म ज्ञान यो समुच्चय प्रेतः स्यात् भगवतः यहां तक जो है श्रौत कर्मों का समुच्चय का निषेध हो गया। अब स्मार्त कर्मों का भी निषेध करना पड़ेगा। स्मार्त कर्म क्या है युद्धादि जो कहा है क्षत्रिय के लिए स्मार्त कर्म है जो अपने आप अलग अलग बताया गया ये सब क्या होते हैं स्मार्त कर्म होते हैं। वर्ण का अपने अपने व्यवस्था जो दी गई जो श्रुति में नहीं है स्मृतियों ने वर्णन किया स्मार्त कर्म इसका भी समुच्चय का निषेध है। ये कैसे निर्णय हुआ प्रश्न उत्तर अनुपत्य है प्रश्न प्रतिवचन और अनुपत्य है प्रश्न प्रतिवचन की अनुपत्ति से सिद्ध हो गया स्मार्त कर्मों का भी ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं हो सकता। उसको उठा रहे थे मूल में नच अर्जुन से प्रश्न उत्पन्न भवती अर्जुन का प्रश्न जो है ना वो उत्पन्न नहीं हो जाएगा यदि आप स्मार्त कर्म रूप युद्ध आदियों को किसके साथ जोड़ना चाहते हैं ज्ञान के समुच्चय करना चाहते हैं प्रश्न उत्पन्न नहीं है और जवाब भी उत्पन्न जो प्रतिवचन है उत्तर है वह भी अनुपन्न हो जाएगा। कैसे वो समझा रहे अर्जुन से प्रश्न उपपन्नो न भवति क्यों ज्यायसि चेत् कर्मणस्ति इत्यादि उसका प्रश्न क्या था ज्यायसि चेत् कर्मणस्ति एक पुरुष अनुष्ठेत्व असंभवम बुद्धि कर्मणो भगवता पुरम अनुक्तम कथम अर्जुनो अश्रुतम बुद्धेश्च कर्मणो ज्यायस्तम भगवती अध्यारोपयेत वो कैसे भगवान पर आरोप लगा सकता है क्योंकि भगवान ने पहले कहा नहीं ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों का समुच्चय भी नहीं कहा इतना ही कह दिया भाई यार ये बुद्धि हो गया योग और ये कर्म योग हो गया इतना ही समझा दिया। इनका समुच्चय करना है कि नहीं करना है ये अत्यंत विरुद्ध है या नहीं है ये तो व्याख्याकारों का समझने वालों का बात है भगवान ने नहीं कहा ना स्पष्ट कोई शब्द ऐसे प्रयोग नहीं किया ये तो भिन्न ऐसे कह देते सीधे सीधे लफड़ा कदम दी भगवान तो कोई नहीं कहा इसलिए पूछ रहा है भाई देखिए एक पुरुष अनुष्ठेय असंभवम एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय ये दोनों के दोनों नहीं है यह बात बुद्धि कर्म कौन दोनों का बुद्धि और कर्मयोग का ज्ञान योग कर्मयोगों का एक पुरुष अनुष्ठेय संभव नहीं है यह बात भगवता पूर्व अनुक्तम भगवान ने पहले इनको कहा ही नहीं है तो कथम अर्जुन अश्रुतम बुद्धि से कर्मणो जयस्तम अर्जुन ने जो है अश्रुत जो है उस बात को उठा कैसे प्रश्न कर रहा है जब भगवान ने ये भी नहीं कहा कि बुद्धि ज्ञान योग जो है कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ, ये भी नहीं कहा है, फिर वो शंका उसने उठाया है कैसे? यदि जाए सी चेत कर्म नस्ते, ऐसे कैसे बोल दिया उसने? बुद्धिश्च कर्म चेष्टम अश्रुतम भगवती कथम, है ना, पहले कथम अध्यारोपेत, कथम अर्जुनो अश्रुतम बुद्धिश्च कर्मणो जैस्तम भगवती अध्यारोपेत, मृषैव जैसे कर्मस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, मृषैव, झूठी हो जाएगी बात वो जो कह रहा है यदि आप समुच्चय मानेंगे तो। ये समुच्चय अपेक्षित होता भगवान के द्वारा, ये प्रश्न नहीं उठ सकता है ना, जबकि भगवान ने कौन सा श्रेष्ठ है कौन सा कैसा है कुछ कहा भी नहीं है, विभाग का भी सुस्पष्ट कोई शब्द प्रयोग नहीं किया है, फिर भी अर्जुन तो समझ रहा है ना, तभी तो पूछा ऐसे। अर्जुन समझ रहा है दोनों भिन्न है, अर्जुन ये भी समझ रहा है दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता, अर्जुन यह भी समझ रहा है ज्ञान योग कर्मयोग से श्रेष्ठ, तभी यह प्रश्न पूछ रहा है, नहीं तो कैसे पूछ सकता है। जब भगवान ने एतद विषय कोई शब्द पूर्व में प्रयोग नहीं किया, ऐसे झूठा आरोप भगवान पर अर्जुन के द्वारा लगाया जाए, यह नहीं हो सकता। किंच इतना ही नहीं, यदि बुद्धि कर्म और सर्वेशा समुच्चय उक्त स्यात्, यदि बुद्धि और कर्म ज्ञान और कर्म का सभी के प्रति समुच्चय कहा होता, अर्जुन स्यापि सोक्त एव स्यात्, अर्जुन के प्रति के भी वो बात कह दिया क्या? इति यच्छेति ओरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, एव कात कहां से आया ये अर्जुन कैसे बोल रहा है? यदि सभी को सर्वसामान्य रूपेण भगवान ने कह दिया है कि सबका समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए, फिर तो अर्जुन अपने के लिए क्यों अलग कर रहा है उनमें से? सभी के लिए भले दोनों हो, लेकिन मेरे लिए दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा बताओ, ऐसा कैसे कहेगा? इसलिए कहते यह भी बात उपन्न अनुपन्न हो जाएगा, कथम उभय और उपदेश है सभी अन्यतर विषय प्रश्न सियात, जब दोनों का उपदेश हुआ है उन दोनों में से अन्य कर्म ने एक का संबंधी प्रश्न वह कैसे डाल सकता है? जैसे तो कोई वैद्य कहता है, दृष्टान दे रहे वैद्य का, नहीं पित्त प्रशमार्थिनो वैद्येन मधुरम शीतलं च भोक्तुम इति उपदिष्ट है, तयोर अन्यत्र पित्तश प्रशमनं कारणं ब्रूहि इति प्रश्नो नहीं भवती। जैसे किसी का पित्त बढ़ गया, कड़वी कड़वी उल्टियां होने लग गई, परेशान हो रहा है, तो क्या करेगा? डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने वैद्य ने कहा मीठे मीठे चीजें, ठंडे ठंडे चीजें खाना, ठंडा हो मीठा हो खाओ तो पित्त घट जाएगा। अब दोनों खाने के लिए बोल रहा है ना, वह समुच्चय है ना, अब ये थोड़ी पूछेगा वहां पूछने वाला इन दोनों में से कौन सा पित्त को शांत करेगा कौन सा नहीं करेगा, ये प्रश्न तो नहीं डाल सकते, दोनों ही शांत करते हैं पित्त को, यही अर्थ होगा उसका। तो वैद्य ना मधुरम शीतलं च भोक्तुम इति उपदिष्टे, तयो अन्यतर उन दोनों में से एक पित्त के प्रश्न कारण है वह कौन सा है वो मुझे बताइए, यदि प्रश्न नहीं भवती यथा, तथा अर्जुन के भी यदि समुच्चय उपदिष्ट होता तो अन्यतर कौन सा श्री वो मेरे को बताओ, यह प्रश्न उसके तरफ भी अनुचित हो जाएगा।